Når den raske danske sømand går ombord og stævner kæk hen over bølgen blå, kun et han tænker på, det er Dannebrog, hvis stolte navn ud over verden går. Dens røde due med korset lige på borgen malet står. Raske sømand, glem det ikke, dig har danske piger kære, og de følger dig på vejen, når det over bølgen bærer. Raske søguds, glem det ikke, selvom vatten tit er trøj, på din farvefulde vej, danske hjerter følger dig. Skippehøj, skippehøj. Sømandsgut, den glemmer ikke at tage med, hvad han kan få. En tøs i hver en havn, han ved knap hendes navn. Jamen hjemme sidder en, som han dog aldrig slår af sind, og som hver aften visker sødt, imens hun sover ind. Falske sømand, glem det ikke, nej, har danske piger kære, og de følger dig på vejen, når det over bølgen bærer. Raske søgud, glem det ikke, selvom vatten tit er trøj, på din farvefulde vej, danske hjerter følger dig. Skippehøj, skippehøj.